En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. The best restaurant in Europe and also the world's best restaurant is Noma. René Redzepi and the team, congratulations once again. René Redzepi og resten af holdet bag toprestauranten Noma har siden 2003 haft succes med deres nytænkende nordiske menuer og har opnået en form for stjernestatus inden for gastronomiens verden. Da hans mad kommer på banen, altså, så rejser folk sig op. Han er stjernen, ikke? Og folk vil gerne se giraffen. Men madanmelder og chefredaktør ved madmagasinet Gastro, Jesper Urup, var mildt sagt ikke imponeret over Nomas fiskeservering ved dette års uddeling af prisen for årets ret, restaurationsbranchens svar på en røgmåt. Nu har jeg sagt batterisyre. Jeg aner ikke, hvordan batterisyre smager, men jeg forestiller mig, at det er lige sådan at få i munden. Alligevel endte retten peberbøf af aborre med at vinde konkurrencen for årets bedste ret i kategorien hav. Hvordan kan en ubalanceret, endda uspiselig servering vinde årets ret? Er selv landets fineste anmelder Noma starstruck? Det er dagens menu i Pilestræde. Mit navn er Mads Klint. Bon appétit. Jesper Urup, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad er årets ret? Årets ret er en kokke-restaurantkonkurrence, som Foreningen af Danske Madanmeldere har afholdt i, jeg tror faktisk, vi har 20 års jubilæum i år, så det er rigtig mange år siden, og det er i alle de år, hvor der virkelig er sket noget på den danske restaurantscene. Det, der sker, det er, at vi anmelder, vi mødes et par gange om året, og så indstiller vi retter, vi har fået på vores færd rundt i landet i forbindelse med vores anmelderi. Og så får vi talt os frem til et felt af fem retter i hver kategori. Vi har tre kategorier: hav, land, sødt og ost. Og dem indstiller vi så til at dyste ved årets ret, som ligger sidst i august i forbindelse med Copenhagen Cooking, hvor de nominerede deltagere så stiller op med deres retter, 15 i alt, og vi sidder så i tre heat og prøvesmager de her. Og så ender vi med at finde en vinder inden for hver kategori. Og du siger vi, det skal du nok også lige forklare, hvem er vi? Vi, det er anmeldere for de forskellige medier, Bageren, Politikken, Nordjyske, Mit, Gastro. Vi er 13 i alt i denne lille forening. Det er en forening, som man i princippet kan komme med i? Ja, hvis du har et medie og anmelder restauranter, og ikke lader dig invitere, og dit medie betaler, der er forskellige kriterier i forhold til det, så du kan ikke bare være influencer og glad mad, amatør. Okay, og hvad er formålet med den her konkurrence? Hvad skal der komme ud af det? Jamen altså, oprindeligt er det jo dels for at hylde alt det nye, der skete, der begyndte at ske dengang, og for at opildne til, at det skulle ske, og ligesom at være med til at skabe en hype, og skabe en opmærksomhed omkring dansk gastronomi, som jeg synes, der manglede, og som der var krav på. Og nu er det jo, det er det stadigvæk. Nu har det så kørt i så mange år, at det har fået lidt en karakter at være maden og restaurantscenens, hvad skal man kalde det, ikke Oscar-uddeling, men røgmåt-uddeling. Altså, det er vi en slags pendant til, ikke? Altså, man vinder jo ikke store beløb, man vinder hæderen og en statuette. Og det er noget, som restauranterne efterhånden går meget op i. Altså, det betyder noget for dem. Det er ikke bare forfængeligt, det betyder noget for dem. De føler, det er en anerkendelse, som er vigtig, fordi at det er medier, de har respekt for, som rent faktisk står for det. Så vi har, det er landets fineste anmelder, og det er vel også typisk retter fra de fineste restauranter, eller hvad? Fineste vil jeg måske ikke bruge det ord. Jeg vil sige mest interessant inden for deres område, fordi det er ikke nødvendigvis fint på den måde. Men det er klart, at hvis du er et meget jordnært sted, der serverer der uprætentiøs mad, som kan være rigtig dejlig, og jeg elsker det selv, men det kan være svært at komme med i det til at blive årets ret. For det skal jo være noget, der skiller sig ud og være noget særligt, så det kan ikke bare være dejlig mad. Det er ikke helt nok. Hvad skal der til? Jamen, vi giver point. Ja. Og så vægter vi vægter udseende, vi vægter smag, og vi vægter idé. Det er noget, som jeg forstår, det er noget af det særlige ved jeres konkurrence, det er, at velsmag og idé faktisk vægter lige højt. Det fylder formelt set lige meget, men det er jo klart, at når man sidder som dommer, så bestemmer du jo selv. Vi sidder ikke og sammenligner point på dagen, hvor mange point vi giver for de hinanden. Det sker inde i vores eget hoved, kan man sige. Altså mere rigid er det jo altså ikke, men det betyder, ideen betyder meget. Det er ikke nok bare at smage godt. Det er heller ikke nok bare at være en god idé. Det kan vi vende tilbage til, for det er måske synes. Det tænker jeg nemlig, jeg vil også bare lige have det på plads. Altså, ja. I princippet, så, som jeg forstår, så kan I give 0-20 point for ja. Henholdsvis velsmag ja. Og ideen, ja. Og så kan I give op til 10 point for udseende. Ja. Og det er så de vejledende for jer, og så til sidst, så skal I vælge jeres ja, favoritter, I oplevet der. Ja, og for at det skal give mening, skal det jo også være noget, hvor du kan sige, eller hvor du ikke kan sige, det har man jo set 100 gange før, for du kan jo finde masser af klassiske serveringer, som smager vidunderligt, men det er jo set før. Du kan jo ikke have en Côte de Bœuf, kan jo smage vidunderligt, men den kan jo ikke blive årets ret, fordi altså, det er jo ikke nogen mening, det har jo eksisteret i menneskealder, ja. Og alle har set det, alle kender det. Så de der typiske retter, hvis man ikke går på så meget på de fine restauranter derude, så de typiske retter, altså en bøf med kartofler, den er ikke... Nej. Den er simpelthen for lav på idé til, at den kan komme i betragtning. Okay. Ja. Men det kunne jo sagtens, det har vi set mange gange, variationer, som, hvor det hedder noget velkendt. Men når du ser det på tallerkenen, så er det jo noget helt andet. Altså, det var det også i år, sådan set, ikke? For i søndag, der ankommer du hvorhen? Det er på Israels Plads ved Torvehallerne i København. Der er et telt, og så er der tre feltkøkkener bag en scene, hvor vi har en konferencier, som er Svend Rasmussen og Bo Jacobsen, som holder ligesom gåden i kog med at... Det er en anmelder, en sådan ældre anmelder. Svend Rasmussen er anmelder her fra Berlingeren. Ja. Jeg synes, han er min favoritanmelder, faktisk. Okay. Bo Jacobsen, tidligere restauratør fra restaurationen, som jo bare har kæmpe viden om gastronomi og er enormt god til at... og tale for os. Og så han er god til at holde... altså, der er jo publikum. Der er faktisk ret meget publikum. Jeg var overrasket, at der var så meget publikum. Altså, det er jo folk, der var der i forbindelse med, at der var Copenhagen Cooking. Og så bliver de nysgerrige efter at se, hvad der foregår. Folk kommer måske også for at se... Altså, nogle af de her kokke og sådan noget, er jo også nogle af anmeldere for den sags skyld, er jo blandt sådan lidt nogle kendisser. Altså, det er jo... Hvem har vi... Jamen, altså... Da Recepi fra Noma serverer sine, han var med i to kategorier, både i hav- og i landkategorien. Og, altså, da hans mad kommer på banen, altså, så rejser folk sig op, og så er folk, der med deres telefoner. Der, altså, det var ret overraskende at se. Altså, han er stjernen, ikke? Men det var meget tydeligt at se. Folk vil gerne se giraffen. Og I anmelder sidder så der i panelet. Har du nogen forhåndsfavoritter, da du går ind til det? Altså, der er jo det ved det. Jeg har jo ikke smagt alt, fordi jeg har smagt dem, jeg selv har nomineret, og jeg har smagt dem, hvor der er sammenfald i mine nomineringer og i mine kollegers. Men der er jo nogen, jeg slet ikke har smagt. Så jeg vil snart sige, jeg har nogle forventninger til, jeg glæder at koks var med i år for Færøerne, og dem har jeg smagt for mange år siden, og ikke siden, så det var jeg meget spændt på at smage. Havde du smagt Nomas retter? Nej, det havde jeg ikke. Men i kategorien hav? Ja. Der havde Noma jo retten. Ja. Bøf af aborre. Ja. Var det bare sådan? Peberbøf af aborre. Og tag os lige med til serveringen af den ret. Den kommer i to, hvor der er en fisk, der har været gennemgået forskellige processer. Det kan man udenbart se, men det er det. Og så er der lidt peber på. Jeg er blevet citeret fra at sagt, at det ligner en pebermakrel, som man køber til pålæg. Det er lidt kægt sagt, men det synes jeg faktisk lidt, det gjorde, ikke? Altså, men... Ja. Det var på den ene side, og så er der en lille skål på den anden side, hvor der er, hvad der faktisk ligner en lidt flad kop kaffe med mælk i. Men det er en juiced peberrod. Det er simpelthen en peberrod, der er kommet i en juicemaskine, og så kommer saften ud. Og vi har jo fået at vide, at man skal dosere den juiced peberrod. Der bliver sagt, kom godt op på siderne på den. Så det gør jeg, som der bliver sagt. Jeg kan allerede godt fornemme i næsen, at det er stærke sager, og det ved man, alle ved jo, at peberet er stærkt. Så putter det i munden, og jeg vil sige, at mit hoved er nærmest ved at eksplodere. Det er så sindssygt stærkt. Altså, ligesom alle kender at få en meget stærk sinup. Det her, det er bare gange 100. Det er afsindigt stærkt. Altså, man føler ligesom, at du får luft i alle huller. Altså, det er helt, helt sindssygt. Det er vildt stærkt, og jeg kan jo fornemme, at mine kollegaer har det på samme måde. Man kan høre folk sige, wow, hold da op. Og det kan jo godt være positivt, men de, altså, man kan fornemme, at folk rykker bagud i sæderne og giver udtryk for, hvor sindssygt stærkt det er. Og det er en anden følelse, end at spise meget stærkt chili, men det er en pendant til den måde, du får lammet din mund på at få det her ind. Og det smager ikke godt. Altså, en juicy peber smager simpelthen godt. Den er både stærk og mærkelig i smagen. I min bog er det ikke meningen, at man spiser peberet saft på den måde. Det er mærkeligt, at de har lavet den så, hvis det ikke smager godt. Jamen, det har man jo synes var en god idé, og synes var sjovt, men jeg var meget uenig, og jeg følte også, at mine kollegaer var relativt enige, at det ikke var særlig vellykket. Det skulle så vise sig, at de havde en anden holdning, da de skulle afstemme. Men du kan slet ikke, altså, kan du overhovedet smage fisken? Jeg tror, jeg så vidt jeg husker, smagte lidt på fisken først, for ligesom at smage, hvordan den smagte, fordi at det er ikke så tit, jeg får en arbor på den her måde her. Så det, jeg var nysgerrig efter at smage, hvordan den smagte. Og der synes jeg ikke, den smagte er så afsindig meget. Og så tænker jeg, okay, så er det jo, giver det jo mening, at der er noget on the side til at, ligesom at spice den op med, så det bliver danner en helhed. Og det synes jeg bare slet ikke, det gjorde. Altså det var, nu har jeg sagt batterisyre. Jeg aner ikke, hvordan batterisyre smager, men jeg forestiller mig, at det er lige sådan at få i munden. Altså noget, du... Umiddelbart hæftigt. Noget, man gerne vil af med igen. Ja. Vi snakkede før om pointskalaen der. Ja. Hvordan fordelte dine pointer på den her? Jamen, jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg skrev, men jeg tænkte bare allerede med mig selv, den her kan ikke komme på min måske-liste eller i spil til at vinde den her kategori, fordi at jeg synes ikke, ideen var gennemtænkt. Jeg synes, det var... havde måske været meget sjovt ude i køkkenet, men den skulle aldrig være kommet på bordet. Så på den måde, så havde jeg havde afskrevet den. Det må jeg være ærlig at sige. Så den var ikke specielt høj på idé, og velsmagen, der må den vel være langt nede, fordi du sagde, at den smagte batterisyre. Ja, langt nede. Det må jeg jo indrømme langt, nu hvor det er ude i det åbne. Det kan jo undre en så, at de andre, de havde ikke den samme oplevelse, eller hvordan? Jeg skal jo ikke sidde her og ligesom afsløre, hvad vi taler om i fortrolighed. Men omvendt så har der jo ligesom været avisskriverier, der har afsløret, hvad der er blevet talt om, ikke? Og der var det helt... Søren Frank er ikke helt enig i forløbet. Det bliver vi nok ikke, eller det gør vi helt sikkert ikke. Det var min klare opfattelse, da vi sidder og snakker om det, at alle var enige om, at den fungerede ikke. Den var ude af balance. Det ord blev brugt ude af balance. Og ikke af dig? Nej, jeg sagde, den var uspiselig. Det er jo endnu værre nærmest. Ja, jeg sagde, at vi kan ikke have... en ret i spil, hvor halvdelen ikke fungerer. Mm. Altså, den er ment som, den kommer ind som et par, der skal fungere, hvor de to ting skal fungere sammen, og det gjorde det ikke. Hvad tænker du så, at den alligevel ender med at vinde? Vi afgør det ikke på stedet. Den bliver ligesom sparket til hjørne. Og det er så fordi, for lige at forklare, det er kategorien hav, og det er den første kategori, og I skal så videre til land. Er det sådan? Ja, der er det jo det, at Noma også har en landret på i feltet, en anden servering, som jeg har synes var fuldstændig fremragende, så fantastisk ud. Man får den friterede hjerne i andens hovedskal. Ja, det lyder måske ikke så indtagende, men det var... Friterede hjerne? Ja, men det smagte fantastisk. Der er godt et stykke tid, siden jeg smagte det sidste. Ja, men det havde den fantastisk subtil, altså det var sprødt, og det havde en smagt af anden. Så var der en tatar af andet hjertet, som smagte helt fantastisk godt. Og så var der en lovservering, hvor der var hvor selve andens eget lårben var brugt som spyd med de forskellige udskæringer af anden. Det smagte fantastisk godt. Men den kunne ikke vinde over Jakob Milkes servering, som blev af med sejren. Og så er det, at der går lidt synes jeg, stude her i det, fordi at jeg synes, der kommer sådan en, jamen, hvis ikke de vinder med den ene, så har vi jo stadig Noma på havfronten med deres arbor, peberbøf arbor. Så tager vi den frem, for så kan de vinde der. Altså, som om de skulle have noget. Det kan også bare være, at de synes, det smagte bedre. Men når jeg ved, at nogle af dem, der stemte for, tidligere havde sagt, det her holder ikke. Og som Martin Kongstad, der skrev i Weekendavisen, jo meget ærligt skrev, han var en af dem, der havde tænkt sig varm på den. Altså han lagde ud med at sige, hold da kæft, det virker ikke. Så går der, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det går, men så, når han så tænker efter, så var den sgu meget god alligevel. Mm. Så jeg stemmer ja. Og, sådan, og ja, det er stadig demokratisk, men sådan en vending på en tallerken, synes jeg er svært at have respekt for. Men skal man så forstå, at der blandt, det er jo landets fineste anmelder, at der er en eller anden underforståethed i den her konkurrence om, at Noma skal vinde et eller andet? Jeg vil sige, at der er i hvert fald nogen, som bliver svage i koderne i forhold til, når det er Noma. Altså hvis denne famøse arbejdsservering var bare på banen af et, næsten hvilket som helst anden restaurant, eller måske en helt ukendt, så havde den ikke haft kinamands chance. Hvad er det for en særlig tiltrækningskraft eller magt, René Redzepi og Noma har over for en stor del af dine kolleger åbenbart? Jamen, de har en helt berettiget tiltrækningskraft, fordi at de har skabt noget fuldstændig fantastisk og har skabt en gastronomisk historie, man slet ikke kan undervurdere. Men Noma er også et sted, hvor jeg synes, at de nogle gange, så performer de bare ikke. Så, altså det har jeg været ude for og blevet rigtig uvenner med dem og kommet i meget bad standing, fordi at jeg har oplevet måltider, hvor jeg siger, at det her sådan, det er ikke en verdens bedste restaurant, det er ikke en, nu har de ikke tre stjerner, men kunne potentielt have det. Det er ikke et stjernested på den måde. Altså hvor de, men jeg tror, at det er en del af deres, en del af deres, altså det, de gør det med vilje, man så må sige. Altså Recepi har jo i sin tid arbejdet på El Bulli i Spanien. Og Ferran Adrià på El Bulli, han sagde, at det at spise et måltid, det er lidt ligesom at se en fantastisk god gyserfilm. Nogle gange er du bare nødt til at kigge væk, og så tør du simpelthen ikke se det. Og så kigger du igen, og så, en måltid kan være bare samme måde. Nogle ting kan du ikke rigtig have mere at gøre. Andre ting kan du godt, er du helt vild med. Og sådan kan det også være. Sådan var det at spise på El Bulli. Og sådan kan det også være at spise på Noma. Men altså, Men hvad du siger, du bliver uvenner. Hvad sker der, når man jeg blev ikke uvenner, men Noma blev meget, meget sur på mig over, at vi skrev, som vi gjorde i sin tid i Gastro, hvor vi havde en overskrift på forsiden, der hed, er det ved at være nødt til vejs ende? Jeg følte, at Noma var blevet træt på det tidspunkt, men det var ikke så populært at sige. Tror du, dine kolleger har den samme oplevelse? Det har de jo ikke, for ellers så var det jo ikke, så var forløbet ikke blevet på den måde. Altså, men jeg tror stadigvæk, at de synes, at i år var et vendepunkt. Altså, det er jo ikke, at der er noget galt, at vi er nødt til at skrue på tingene. Altså, det er det, jeg hører, og det er også det, jeg hører Søren Frank sige direkte i radioen i går, at vi er nødt til at og gøre det på en anden måde, så vi undgår den der sådan, altså, vi er nødt til måske at lave en lukket afstemning, hvor vi, når vi får en servering, så skriver vi på et stykke papir og putter den i en kuvert og lukker den, og så åbner vi den, når vi skal afgøre, hvem vi synes, der har vundet, og så må det komme an på det. Men skal I også have lavet om på, hvor meget innovation tæller, og hvor meget velsmag tæller? Jeg synes jo forleden dag, at det, der skete, det var innovation for innovationens skyld. Mm. Og det skal vi ikke ud i, fordi at så er der jo ingen grænse for, hvad vi kan få på bordet af mærkværdigheder. Så jeg synes, at det innovative skal vægtes mindre, og vi skal lidt tilbage til den basale gode smag, uden at det bliver banalt. Og hvor udbredt er det egentlig? Altså, at innovationen fylder for meget i forhold til velsmagen? Når du kigger på den danske, den københavnske madscene? Det synes jeg faktisk ikke, at det fylder så meget ude i den virkelige verden på restaurantbordene. Så derfor synes jeg, det var så mærkeligt, at det så fyldte pludselig så meget forleden dag, fordi at jeg synes ikke, jeg får ting, som er mærkelige, bare for at være mærkelige, eller fundet på, bare for at være fundet på. Det synes jeg ikke, at man gør. Men det er klart, kokkene er jo hele tiden på beatet for at finde på noget nyt, og det skal de jo også gøre. Altså, ellers så går man jo i slå. Altså, du skal jo finde noget nyt, og du skal jo ligesom, altså, hvis du vil være en avantgarde, og det skal du jo være, hvis du for eksempel har en eller to eller tre Michelin-stjerner, så skal du jo, kan du jo ikke bare servere det samme, og det samme, og det samme. Selvom man kan sige, er du en 3-stjerner-restaurant, så er stabiliteten jo også en del af kriteriet, men det er jo ikke det samme, som du skal bare køre i ring. Og hvis du så gør op med din pointskala, din velsmag, din innovation, Er Nome så stadig i altså toppen af poppen? De var det ikke forleden dag. Det synes jeg ikke, de var. Men jeg er sikker på, at et besøg hos dem vil bekræfte, at de stadigvæk er blandt de bedste i Danmark og i verden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men de var det bare ikke med den servering forleden dag. Og hvis du skulle ud og besøge dem i morgen, og det ikke var, som du havde håbet, ville du så turde skrive den anmeldelse? Ja, det er hypotetisk, at jeg skal det, men det vil jeg da gøre. Og det har jeg gjort før, det vil jeg gøre igen. Også selvom det har haft omkostninger. Du har ingen planer om at skulle ud? Nej. Jesper, du blev faktisk så vred over Nomas batterisyresejr her, at du har valgt at trække dig og Gastro ud af den her årets retkonkurrence. Hvad skal der til for, at I kommer tilbage? Det her, der skete i år, det er noget, jeg har set komme ganske langsomt. Og vi har snakket om det mange gange. Det blev så ligesom slået på sødet med denne her gang. Så derfor så tror jeg rigtig på, at jeg kan ikke sige mere i den her sag. Jeg kan ikke rigtig gøre mere. Nu, altså, og det er jo ikke noget med, at jeg skal have ret. Fordi hvis de andre vil køre det på den måde, så må de jo gøre det. Og så må jeg bare sige, så er jeg ikke med. Hvis det så ender med, at man på nogle møder senere finder ud af, at vi gør det på en anden måde, så ser vi det, hvordan det fungerer. Så ser vi, hvordan det kommer til at foregå i virkeligheden næste år. Og så vil jeg til den tid til den til, om Gastro er med igen som medie. Tak fordi du kom. Tak selv. Vi siger velbekomme. Det var Pilstræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.